yen naren cerita karo sapa, yen ora cerita kok tambah nelongso. Oh saya suwe kok ngene rasane, setino tino kok nangtoni wae. Yen ora sambat wes ra kuat, arep njaluk tulung bingung lah ku nembung. Tekan sok kapan iso mendem iki, kasmaran kenyotan ke pati-pati. Tindak tandu kalem rati kawe, larang esme ngreketake. Yo pen mong ngimpi ora popo, pen ati iki iso dadi leko. Dewe teko lan kondo yen tresno, piye-piye aku pasrah lan lilo. Yen ora sambat wis ra kuat, arep njaluk tulung bingung leh ku nembung. Tekan sok kapan iso mendem iki, kasmaran kenyotan ke pati-pati. Tindak tandu kalem rati kawe, larang esme ngreketake. Yo pen mong ngimpi ora popo, pen ati iki iso dadi leko. Dewe teko lan kondo yen tresno, piye-piye aku pasrah lan lilo.